mondtam, hogy ne cipelkedj egyél annyit. Felfogtam, nem kell annyit cipelkedned. Ez az ilyen lapátot fogom. Ahhoz egy cipelkedés. Kell tenni, meleg legyen a szobádba. Kell tenni a tűz, ne aludjon ki. Nem, kialudt már. Nem mondod. Válik, rárakta is meg ki akartam, hogy miért nem vetted be az orvosságokat, Benny? Jó, hagyd őt. Jó, vedd be is, akkor is sorba majd. Magyarokat fog, mi adokból bőtet. A másokba, ahogy bőtet. Hetes, na? Ez a, ír, magyar. 18%-kal vagy magasabb. Ez az. Ugyanebben az időszakban a nyereségük pedig 10 milliárd euró is ilyen összes meghaladta. Hol olyan cél? Akkor hova akarunk menni? Majd megyek később. Pihenni. Pihenni. Nőben erőltest magadat. Magyarként elnék nyugni, szóval... Jó teszed. Mert így jövő a bíró. Jó. Üres az ödvöm. Nem, majd hozok be azt is.